Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 kwietnia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Zniczy przed oknem papieskim w Krakowie modlitwa na placu Piłsudskiego w Warszawie. To tylko niektóre miejsca, gdzie wspominany był Jan Paweł II. Miał 12 lat od śmierci papieża Polaka. W tym serwisie także o manifestacjach w Rosji i niezbitym dowodzie na wiosnę w górach. Turyści podziwiali w ten ciepły weekend kwitnące krokusy. 12 lat po śmierci Jana Pawła II przed oknem papieskim w Krakowie znów płonął znicze i znów są ludzie. Przyszli upamiętnić papieża Polaka, a o 21.37, czyli w godzinę jego śmierci, odśpiewali barkę. W skupieniu i modlitwie wspominali. Jestem tu od początku, odkąd przychodziłam jako studentka, uczennica, studentka. Kiedy jako papież wychodził do tego okna. Tak, tak. Człowiek był przyzwyczajony, słuchał go, widział go. Dla każdego Polaka był po prostu najważniejszy. To Kraków, ale w 12. rocznicę śmierci papieża wspominali go także warszawiacy w miejscu, gdzie odprawiają mszę w trakcie swoich pielgrzymek i w którym w 2005 roku żegnały go tysiące Polaków. Na placu Piłsudskiego dziś wieczorem spokój, cisza i refleksje o Janie Pawle II, o tym, kim był dla Polaków, którzy go dziś wspominają. Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II powiedziała, że myślą przewodnią są słowa papieża: chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Te słowa Jan Paweł II wypowiedział podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 roku na Zamku Królewskim. My w tym roku przypominamy te słowa w rzeczywistości naznaczonej konfliktami. Przypominamy o tym, że najważniejszy jest człowiek, że liczy się godność człowieka, empatia, wrażliwość na innych. O 21.37 w godzinie śmierci Jana Pawła II na placu Piłsudskiego został odegrany utwór Cisza. I ta cisza tu pozostała, ludzie nadal stoją, milczą, są skupieni. Na placu Piłsudskiego w Warszawie była Bożena Falkowska. W serwisie Trójki kolejne tematy. Rosyjski opozycjonista zatrzymany przez policję Ildar Dadin prowadził jednoosobową pikietę przed budynkiem zarządu MSW w Moskwie. Policja później w tym miejscu zatrzymała jeszcze kilka innych osób. A Rosjanie weszli dziś na ulice kilkudziesięciu miast, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec polityki władz. Akcja Spacer Wolności została zorganizowana spontanicznie przez internet. Liderzy rosyjskiej opozycji przekonywali, że nie apelowali do swoich zwolenników, aby przyłączyli się do protestów. Według nieoficjalnych danych w większości miast demonstracje były niezbyt liczne. Na ulice wychodziło w różnych ośrodkach od kilkudziesięciu do kilkuset Rosjan, głównie młodzież. W Petersburgu, Riazaniu, Barnaulu i Iwanowie protestowało po kilkadziesiąt osób. W Samarze 650, w Nowosybirsku 400 i około 250 w Astrachaniu. Również w Moskwie na ulice wyszło kilkaset osób, z których ponad 40 zatrzymała policja. Wśród zatrzymanych w stolicy są dwaj współpracownicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego oraz opozycyjny działacz Ildar Dadin. To on został skazany na 3 lata łagru za udział w nielegalnych demonstracjach, a kilka tygodni temu Sąd Konstytucyjny uznał, że wyrok był bezprawny i na tej podstawie Sąd Najwyższy nakazał wypuszczenie Rosjanina na wolność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Europarlamencie o pierwszym w historii unijnym rozwozie jutro rusza 4-dniowa sesja, na której deputowani zajmą się sprawą Brexitu, a konkretnie porozumieniem Brukseli i Londynu dotyczącym opuszczenia wspólnoty przez Brytyjczyków. W projekcie rezolucji zapisano, że priorytetem ma być zapewnienie równych praw obywatelom Unii mieszkającym w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczykom mieszkającym w krajach członkowskich. Podkreślono też, że Wielka Brytania pozostaje członkiem Unii do momentu oficjalnego wystąpienia, a wynikają z tego zarówno prawa, jak i obowiązki. Chodzi m.in. o pieniądze. Zdaniem europosłów zobowiązania finansowe zapisane w wieloletnim budżecie Unii powinny obowiązywać Londyn, nawet jeśli obejmują okres wykraczający poza datę Brexitu. Negocjacje dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię mogą potrwać nawet 2 lata. Na koniec w serwisie jeszcze oblężenie Doliny Chochołowskiej. W ten ciepły, wiosenny weekend wielu turystów odwiedziło Tatrzański Park Narodowy. Największą atrakcją i dowodem, że wiosna zagościła już na dobre, były kwitnące krokusy. Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze. Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj. Ile kwiatów, tyle ludzi. Także no widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, słońce, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja. Gorsza informacja jest taka, że po ciepłym weekendzie w pogodzie już widać ochłodzenie i deszczowe chmury. Jutro jeszcze nawet 20 stopni w Przemyślu, w Poznaniu i w Warszawie 16, w Augustowie 12, ale w całym kraju sporo chmur i przelotny deszcz, bez opadów tylko na wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

ciągu minionego półwiecza Ian Anderson napisał dla zespołu Jethro Tull około tuzina wielkich przebojów i kilka tuzinów, może przebojów nie tak wielkich, ale świetnych piosenek, i czynił z nimi już rzeczy przeróżne. Nagrywał je solo i z zespołem, elektrycznie i akustycznie, i z orkiestrą dużą, i z orkiestrą małą. To co jeszcze można wymyśleć? No bardzo proszę, Jethro Tull, The String Quartets. Utwory głównie te znane, kilka mniej znanych z całej kariery Jethro Tull w wersji na klasyczny kwartet smyczkowy i natchnionego flecistę, czyli samego Iana Andersona. W dwóch, trzech może utworach także słychać partie wokalne. No tak sobie to artysta wymyślił. Z perspektywy całej kariery Jethro Tull to rzecz jest raczej, myślę, w kategorii ciekawostek niż wielkich wydarzeń, ale na niedzielne popołudnie czy wieczór płyta może być fantastyczna. teraz będzie opowieść zgoła nieprawdopodobna o łamaniu zasad, wydawało się niewzruszonych, które to łamanie przynosi wreszcie w końcu pozytywne skutki. Zasada pierwsza jest taka, że nie należy słuchać starych. No bo wiadomo, starzy na każde pytanie odpowiadają własnym pytaniem. Na pytanie, gdzie moje klucze, odpowiadają, a gdzie powinny być. No a poza tym starzy powiedzą ci dobrze, jak było wczoraj i dokładnie jak jest dzisiaj, ale nie powiedzą ci, jak będzie jutro. To jest w końcu podstawowe pytanie. No a druga zasada, wydawałoby się znana od półwiecza, jest taka, że blues to może przyjemna muzyka, ale na tym się nie zarabia, a zwłaszcza w Anglii. W Anglii otóż rósł sobie taki młody człowiek z mocnym głosem i zaczynał, jak większość próbujących śpiewać Anglików obecnie, od rapu i jakichś tam podobnych klimatów, ale posłuchał ojca, po pierwsze, złamanie zasady, a po drugie ten ojciec poradził mu, aby oprócz tego rapu wybrał się czasem na koncert bluesowy. On też posłuchał. Nazywa się Rag & Bone Man. Wydał właśnie swój drugi bodajże album Human. Ta płyta w Anglii sprzedaje się fantastycznie. Depeche Mode o takiej popularności mogliby tylko obecnie pomarzyć. Rag & Bone wystąpił dziś w Warszawie w klubie Progresja i mam już relację z tego koncertu. Koncert zaczął się punktualnie o 21:00. Wokalista ciepło przywitał publiczność i dwukrotnie podkreślał, że jest pierwszy raz w Polsce i nie spodziewał się tak dobrego odbioru swojej płyty. W 60. minucie występu zabrzmiał tytułowy Human, zaśpiewany przez całą publiczność, a na koniec były jeszcze dwa bisy. Świetny, mocny głos wokalisty, zawsze był on obecny na pierwszym planie, a czteroosobowy zespół wraz z ciemnoskórą dziewczyną o różowych włosach zapewniał doskonałe brzmienie. Dziękujemy Oli i Pawłowi za tę zgrabną relację. Jeszcze dodam z niej, że największe brawa oprócz utworu wspomnianego już Human zabrzmiały po utworach Lay My Body Down, Love You Any Less i Skin. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell, so far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over. It was almost love. It was almost love. To Regan Bonham-Man, młody Brytyjczyk, który łamie wszelkie zasady. Słucha ojca czasem, słucha bluesa czasem. Nagrał album Human, który bije rekordy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. No i wystąpił dziś bardzo udanie z pierwszym koncertem polskim swoim w Warszawie. Zobaczymy, cóż z tego dalej wyniknie. Może kolejna wielka kariera. Teraz, proszę Państwa, jeszcze rzut oka do kalendarza, gdzie rocznic kilka, a jedna z nich mówi o urodzinach Emmylou Harris, amerykańskiej piosenkarki, także autorki piosenek. W Minimaxie to może ona nie za często, choć w latach 60. miała wielki przebój, potem też bywały różne okazje. Kiedyś to była gwiazda muzyki country, teraz to już taka gwiazda pieśni wszelakich. Dziś 70. jej urodziny w Ameryce. Postać znana i szanowana, oprócz własnych licznych utworów i kompozycji, ma także w swojej karierze zapisaną współpracę z największymi amerykańskimi artystami, łącznie ze wspomnianym już dziś laureatem Nobla. Your heart is like an ocean, mysterious and dark. Rok 1975 i Emmylou Harris śpiewająca obok Boba Dylana na albumie Desire. 30 lat później na współpracę z Emmylou zdecydował się Mark Knopfler i to była poważna współpraca. Chyba jedyny taki duet w karierze Marka Knopflera, gdzie odrębność i wartość obu artystów wyraźnie zaznaczono. To nie był ktoś z kimś, to był duet Mark i Emmylou. Wspólnie pisali piosenki, wspólnie nagrali album studyjny, a potem była trasa koncertowa. Muzyka na tym albumie raczej lekka, takie opowieści z podróży albo jakieś małżeńskie kłótnie, pół żartem, pół serio, ale jest tam także jeden utwór poruszający, to piosenka o tym. Zastanawiam się, jak można wpaść na pomysł, aby o tym piosenkę nagrać, ale jest. O ostatnich pożegnaniach ludzi, którzy ginęli w czasie zamachu w 2001 roku w Bliźniaczych Wieżach w Nowym Jorku. Wiedzieli już, że prawdopodobnie się nie wydostaną z tego płonącego piekła i wysyłali ostatnie SMS-y do swoich najbliższych. My famous last words are laying around and tattered, sounding absurd. Whatever I try, but I love, and that's all that really matters. If this is goodbye, if this is goodbye. Bright shining sun will light up the way before me. And you are the one made me feel I could fly, and I love you. Whatever is waiting for me, if this is goodbye, this is goodbye. Who knows how long we've been, what we've made out. Who knows if there's a plan. Thank you. Tak to było na koncercie Emmylou Harris, dziś 70. urodziny, i Mark Knopfler, nieco młodszy, choć nie tak wiele znowu, no lata biegną nieubłaganie. Nie odbiegając daleko od tematu strat ostatecznych, tydzień temu straciliśmy my, Piotr i ja, przyjaciela Marka. W piątek odbyło się ostatnie pożegnanie. Był słuchaczem Minimaxu, był fanem wielkim zespołu Pink Floyd. Będę o nim myślał, słuchając Pink Floyda. Myślałem także, pomyślałem o nim i o jego rodzinie, która została ze swoim smutkiem, słuchając najnowszego albumu Toby Drivera. Window. I can see it with my eyes closed. I'm on the hill looking down. I set the fire, I was there. Across the river, is a house with a view. I can see them with my eyes closed. Their memory and my memory. Wiem oczywiście, że muzyka nie załatwia żadnych spraw ostatecznych, no ale czasami pozwala choćby myśli zająć, a to już może być ulgą. Toby Driver, Amerykanin, ma 38 lat i opinię artysty awangardowego. No, tak bywało. Znany jest z różnych kolaboracji i udziałów na przykład w zespole Kayo Dot. Jego najnowszy album czyni wrażenie mało awangardowego, co dla mnie jest zaletą, a momentami poruszającego. All of them are holding to you. the girl, she's listening to the city of space through the voice of the all the somehow lost, forgetting the world in a day. The rain as far as ever, if you listen by the river where I'm here, I spend my life listening by this river of life flowing in words. But the fields of gray, my home and my name look on. Toby Driver ze Stanów Zjednoczonych na najnowszej płycie. Nie taki awangardowy, jak go zwykle opisują. W dzisiejszym Minimaxie jeszcze dobre informacje dla sympatyków grupy Anathema, a jest ich w Polsce, jak sądzę, spora grupa. 23 września zespół wyrusza na tournée europejskie i przyjedzie także do Polski na 3 koncerty. Proszę ewentualnie zanotować w pamięci 12 listopada Warszawa, Klub Progresja, 13 listopada Gdańsk, Stary Maneż i 14 listopada Poznań, Hala Międzynarodowych Targów Poznańskich. 3 koncerty jesienne Anathemy w Polsce, a wcześniej 9 czerwca ukaże się nowy album tej brytyjskiej grupy zatytułowany The Optimist. A pierwsze nagranie z tej płyty, które mogę Państwu ujawnić, nosi tytuł Springfield. Thank you. Jeszcze na koniec takie słuchowisko króciutkie. To był fragment nowego albumu zespołu Anathema, który ukaże się 9 czerwca i wygląda na to, że warto czekać z zainteresowaniem. A potem koncerty w listopadzie, 12 Warszawa, 13 Gdańsk, 14 Poznań. Trzy koncerty polskie tej jesieni zespołu Anathema. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk. To był Minimax. Dziękujemy. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my girl and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, the time. So weary all of the time. When she went away, the blues walked in and met me. If she stays away, that old rocking chair's bound to get me. All I do is pray the Lord above will let me. I just walk in that sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all over the time. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gavrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja.